Ő jött ti. Mire meg kell, vagy mi? Hm? Bemolt van, mindjárt szólok neki. Hol van? Jött Tanikó, valakit hozott hirá Ági. Hozott azt a rátuszt. De ki jött ide még? Nem, hát emez is. Megyek egy kettőt, azt ki a fenét hoz? Aztán majd bejössz, jó? Jó, a tényleg aztán. Hol ne tudnám ki? Hát akkor mi a jött egy nővel, hozott. Mi a faszomat már? Nem nézzek most már. Jaj, az buza pénzt hozzá. Mennyit fizetnek? Papja, mama pénzt. Tiai. Lüli. Mit tudod? Osztál pénzt. Ötlen költi. Ide kell a rohadt kislányka. Janikovska, mindenki.